राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2058 24 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम कृतनगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण अरे अनेक रूप से प्रकट हुए हैं उसको भगवान ही जान लेने से महत्व है। बहु नाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति सब महात्मा सुदुर्लभ सब भगवान ही प्रकट हुए तो भगवान ही मान लेता है वो ठीक जानता है क्योंकि एक ही मैं बहुत रूप से वो हूं ऐसे वेदों में कहा है और शास्त्रों में भी कहते हैं सब जगह ईश्वर रूप है लोग भी कहते हैं तो ये बात तो सच्ची यही है। अब इसको आप मान लो इतनी आप अगर आपने मान रखा है तो मेरा कहने का स्वभाव है ही मान लो मेरा कहने का स्वभाव है बुरा मत मानना तो मेरे स्वभाव मैं कहूंगा आप क्या कहते हो तो मान ले पहले ही मानते हैं तो पहले मना बहुत अच्छा है तो सामाजिक स्वभाव है आदत है और पहली आदत मत मान लेना पहली आदत है पहली हार में मानो फालतू मत मानना मेरी बात को जानने के बाद क्या जानना है मैंने कहा मैंने तो मैंने कहा पहली भगवान है मैंने कहा पहली भगवान है मैंने कहा पशु है पक्षी है ये तो बस गया है पहली तो भगवान ही है पहली तो भगवान ही है एक मैं बहुत रूप से हूं जब मैं बहुत रूप से हो जाऊं तो हम भगवान के खास बेटे हुए ईश्वर आयुष्य जीव अविनाशी। देखो 14 अध्याय में 400 पहली है 4 श्लोकों बाद में 5 में से 14 श्लोक आ गए तो 4 में 2 आया है पहले ज्ञान की महिमा 2 श्लोक आया है मैं यो जगती है उसमें कहा मम योन महद ब्रह्मा जो महान प्रकृति है वो तो है माँ के स्थान में मम योन महद ब्रह्मा तस्मिन गर्भम तथा ब्रह्म उसमें मैं गर्भधारण करता हूँ संभव उससे सब प्राणी पैदा होते कहकर दूसरे में कहा कि मैं संपूर्ण प्राणियों का हूं तो सर्व योनि सु योन थे सर्व मोह से संबंध दिया बात तो सामान्य बात कह दी अब सर्वयोग में अशु योनि, पक्षी योनि, वृक्ष योनि, नारी 84 लाख योनि है। सर्व योनि सुखते है मूर्ति सब देगा। सर्वयोग में जो मूर्तियां पैदा होती है संपूर्ण योनियों में, पशुओं में, पक्षियों में, जलसरों में, थलसरों में, नवसरों में, जरायुज में, श्वेतज में, अन्नज में, उद्भिज में, ये चार खान है, चार खान है। 84 लाख थी सर्व योनि से कौन थे मूर्ति समझिया। तो पहले तो सामान्य बताया कि हम योनि महाद्रम, महाद्रम प्रकृति योनि है, उसमें मैं गर्भ स्थापन करता हूँ, उससे सब प्राणी पैदा होते हैं। समझ बात कह दी, पशुवाद सब होते हैं अलग अलग योनियों में, अलग अलग योनियों में जो अलग अलग पैदा होते हैं, वे अलग अलग पैदा होने वाले भी मैं ही हूँ। अब बात पीछे चल गई, पीछे दूसरे श्लोक में सर्व योनि कौन दया मूर्ति संभव दया ताशा ब्रह्मोदी राम बीज प्रदा पिता। दो श्लोक है, दो श्लोक ज्ञान की महिमा कही, दो श्लोक ये कही, और पांच वैसे आगे चले सत्तों गुना गुणों का वर्णन है। जो 14वां अध्याय है 14 श्लोक है गुणों के। तो मूर्ति ताशा ब्रह्मोदी होती और अहम बीज प्रदा पिता, बीज प्रदा पिता हो, ये सब सामान्यता से बात कही। तो मूर्तियां जितनी पैदा होती है, जो जो जहां पैदा होते हैं वहां सब मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। श्वेत जो अंड जो जो है लिखा है जो होते जो छपक होते जो ने जो होते होते छपक और छपक और सब छपक होते जू गए उसमें चार पग होते एक कौन सा ठीक रहा है अलग अलग पग होते दो पग है हमारे चार चार पग होता है सूर्य के तो बारह पग होते ध्यान जीव है जीवन ज्ञान है सब सुना मेरी बात सुन ले ठीक करो भाई जोर बोलू न्यारा न्यारा जीव है हमारा अलग अलग ढंग है पक्षी है तो पक्षी क्यों नहीं है। अब पक्षियों में जैसे कुर्ज है जैसे मयूरी ढेलरी है और जैसे कौआ आदि है अरे जो अंडे होते हैं अंडज है अंडज अंडज से मजा होते हम लोग जरा जेर होते जेर पीछे जेर बढ़ती गाय है भैंस है भेड़ है बकरी है मनुष्य है और पैसे में लूर जोर लीख पते ये सब पसीने पैदा हुए पसीने से पैदा होते शरद है चार एक तीन ऐसे पृथ्वी होने लगते जरायुज अन्नज श्वेतज और उद्भिज ये उद्भिज वृक्ष घास है फूस है अन्न है बाल है गेहूं है दाना है जितना सभी ये सब उद्भिज उद्भिज जमीन से निकलते हैं जमीन से ये जमीन निकलने वाले वो भी जीव है सभी अलग अलग। जो आदमी अपने घर को अपना नहीं मानता उसको ये कहने का अधिकार है कि सब भगवान का है। जो घर को अपने को अपना मानता है घर मेरा है उसको ये अधिकार नहीं है कि सब जगत का ईश्वर परमात्मा है, क्योंकि मेरे जगत का मैं मालिक हूं, मेरे दिन था। तो 84 लाख जोड़ी है, अंदर आप पौधा भी कह जाते इतनी जगत तुम्हारी है, तो थे थारा घर बस घर हो गया, अपना घर गए अपना अपना घर। तो राम जी को सुख मिले, राम जी की लिखी हुई, राम जी को लिखी मिलेगा मतलब कितने कितने है, सब पृथ्वी पर पौधा बना है। जो अपने घर का त्याग कर देता है, अपना घर नहीं मानता, वो कहता है कि सब सब परमात्मा है, परमात्मा रहते हैं अपने घर पर, मैं तो हमारे घर में तो मैं मालिक हूँ, और सब भगवान का है। किड़े कहते मैं भाई मालिक हूँ और भगवान का है, लड़की नहीं हुई, राम जी की हुई थी। क्या पद आप बताओ क्या पद है, सब जगह ईश्वर ईश्वर है, राम जी एक ही बात कर, उसको ये कहने का अधिकार नहीं है कि भाई सब जगत ईश्वर है, ईश्वर ईश्वर का दरबार है। मैं कह दू सारा भगवान का विधान है, मारो धर्म तो मारो है, तो हरेक धन मान बैठा है, राम जी क्या है पैसे एक पैसे मर जाने पर गड़ी उड़ रहे हो सब सब रहता ऊपर धंधे में खा जा। तो सब वाले परमात्मा है, ऐसा वही कह सकता है जो अपने घर को अपना घर नहीं मानता, वो कह सकता है कैसे कहते हैं। तो अपने घर को नहीं मानता हो वो भगवान का है, वो योग सब भगवान का पैसे है, अपने घर को अपना मानना वाले सब जगह झूठ बोलता है, सब मालिक है, जो नहीं खे हमारे घर घर है घर है, तो निकाल बोल फैले वो गलती करते हो, घर सुन गाड़ी भाई मेरे घर सुन घर घर सुन घर सुन कर निकाले उसको, भाई पैदा होगी भाई देगी एक संता था देगी जो नहीं नीचे पड़ जाए तो घर जो मालिक घर है ताने घर सुना था ठीक है, घर क्यों सुनो अपने घर है पैदा हुई ऐसे चिड़ी कर्मेरी चेटी चेटी चिड़ी कबड़ी उंदर घर ही में घर कहता आया जो सब ही चाची बासो दिनदर लेता दंदिश रह कर यशवार चाची आप हमारे घर में है। तो सब राम जी ने घर इकट्ठे राम जी ने घर में कहता है चींटी सीढ़ी कमेड़ी उधर चिड़िया भी यहाँ पर में घर है। तो इस बात मेरी मंदिर मैल चलावे दे दे ऊनी नीवा दिन दिन पू गए सब चार पर जो हारी हल सीमा हारी खेत अपना करते हैं पर वो खेत गेट में रहे सूर्य देव तो अब से अस्त गिर जाएगा ये सब जैसी हटने वाला कोई नहीं मर जाओ जो छोड़ दे। तो अपना मालिक माने नहीं, मालिक तो भगवान है। इस संसार की जितनी चीजें हैं ये सिरोड़ी है, सबका हिस्से का है। मौसम तरह रसोई बनती है थान भोजन कर लियो आप भोजना पड़ लिया सब भोजन कर लिया हमारी रोटी तो मारी है हमारी रोटी मारी है राम जी वहा तो जी पे बैठे मतलब मालिक किसके अपने अपने छोड़ दे रहे। तो मेरा कुछ नहीं है ये सिद्धांत है, ये सब हिस्सेवार है, अपना अपना हिस्सा लेंगे और मर्यादा छोड़ दे जाएगा। तेरी छोड़ता ही है, तेरा घर है तो छोड़ता ही है, तेरा शरीर है छोड़ता ही है, पकड़ लो भाई, आप है ही नहीं, पकड़ कर झूठा बन दिया, झूठा बोलो। इसमें मेरा कुछ नहीं है, अनंत ब्रह्मांड अनंत वृंदावन है, उसमें तिरजित चीज भी अपनी नहीं है। तो ये घर अपने नहीं अपने अपने तिरजित चीज नहीं, एक धागे जितनी चीज भी अपनी नहीं है, सब भगवान की है। तो वो कह सकता है जो अपना घर नहीं मानता, सब भगवान की है, भगवान का ही पदार्थ है, सब परमात्मा के है, वो परमात्मा के है। और फिर दूसरे इससे उसी बात है कि परमात्मा ही है, परमात्मा की चीज है तो थे अपने घर को छोड़ते नहीं, तो राम जी अपना घर से छोड़े गए, राम जी छोड़े गए, राम जी जब खोदी खोदी तो हो जाए, तो सब राम जी गए, राम जी गुरु गए। चौथी बात वह कि राम जी है, वही लीला करते हैं, उत्पत्ति स्थिति प्रलयन तमाशा करते, केवल तमाशा नहीं बनता, इन्हें मासार मंदार मुरीर भरीर बात जितनी विधि राम जी की है। अपने सत्संग सुनते हैं तो सब भगवान की बातें हो रही है, भगवान की लीला हो रही है, भगवान का ही चरित्र हो रहा है, भगवान की महिमा हो रही है, सब भगवान ये जो कुछ बोले हुए सारे सदाशी सब अपने अपने गाँव अपने अपने घर में से। इस वास्ते सब मालिक भगवान है, साक्षात परमात्मा अपने मालिक है, उस मालिक को समझो भाई मेरा है ही नहीं। तो सच्ची ईमानदारी क्या है समझो बात, एक सच्ची ईमानदारी क्या है, मैं केवल भगवान का हूँ, मेरे केवल भगवान है, तुम स्वयं ममय वासो जीव लोक है, जीव भूतल जीव लोक में मेरा अंश मेरा ही, मम एव अंश मेरा ही अंश, ईश्वर अंश जीव विनाशी। जैसे ये शरीर है माँ बाप दोनों का, ऐसे मूल में प्रकृति साथ में नहीं है, मम एव अंश केवल मेरा अंश केवल, तो केवल मेरा अंश होने से मेरे पिता केवल परमात्मा है, केवल मैं पिता परमात्मा का हूँ, केवल मेरे पिता है परमात्मा, दूसरे घर हमारा है बड़ा है ही नहीं, क्योंकि जो अवश्य तो है क्या, केवल मेरे परमात्मा है मैं केवल परमात्मा का बेटा हूँ, एक एक बेटा बेटी है सब सब भगवान के मेरे में, तो भगवान के हम हैं पहली बात है। दूसरे भगवान है खुद इस रूप से प्रकट हुए, खुद ही भगवान है, यह दूसरी बात है, भगवान ही साक्षात। और तीसरी बात क्या है, ये तो उत्पन्न होते हैं लीन होते हैं, उत्पन्न होते हैं लीन होते हैं, ये तो नहीं है भगवान रहेगा, केवल एक भगवान, अंत में केवल एक भगवान। जैसे खेल होता है खेल कर समेट लेता है, माया तेरी सामट बाल मकंद सुतो पर बना बीज संबंध, माया तेरी सामट बाल मकंद, तो माया सब समेट सब एक परमात्मा ही रहेंगे, तो एक परमात्मा रहेंगे ये सबसे श्रेष्ठ बात है, और सब परमात्मा का स्वरूप है ये दो नंबर की बात, और सबका मालिक परमात्मा है तीन नंबर की बात, तीन नंबर की एक लिखी, दो नंबर की दो ही दोही रही। तो सब संसार परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप, यह सत्य को जरूर शू आवे बात, जरूर शू परमात्मा ही तो हुआ सभी। तो खास बात तो ये है हम भूल गए। अरे बात खास कर गया असली भगवान की खास बात। तो आप खास भगवान के बेटा बेटी है, बेटे से भगवान के, हम भगवान की प्यारी कन्या है, आप बेटे हिमान जी भगवान की खास लाडली बेटी हो, लाडीदार प्यारी बेटी हो, प्यारा बालक हो, ईश्वर भगवान के है। तो सब जगह ईश्वर रूप है, सभी ईश्वर है, सभी ईश्वर है, सबको नमस्कार करो, सबको नमस्कार, सबको नमस्कार करो, भगवान है, भगवान है। अरे ईश्वर को ईश्वर नमस्कार करे, पूजा में पूजा है बैठा, और पूजे पूजा भी तू चोरी करे जो चाहे चोर तो फलदार में फल तो ही तो ही एक भी अनेक रूप से हुए कितने समय हुए 10 मिनट का हुआ है तो ये है मैं सब में मैं हूं। भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। याद रखो ये सब भगवान है। और बात सुनते हैं तो सुन अरे सुनने में बात यही है सब भगवान करो। अनंत रूप है, अनंत रूप सहस मूर्ति सहस पादा सहस भगवान है। हजारों ही हाथ है, हजारों ही पग है, हजारों ही माता है, हजारों ही पेट है, सहस बाबू धर्मेर उधर भी हजारों ही है, नेत्र भी हजारों ही है, मुख भी हजारों ही है, हजारों हजारों हजारों हजारों हजारों भगवान है। वो हजारों ही भगवान है, वे हजारों ही रूप वाली परमात्मा है। वो परमात्मा हमारे, वे हमारे है परमात्मा, हम परमात्मा गए। इस वास्ते भगवान का हमारे साथ घनिष्ठ संबंध है। और ये सब प्रकृति का खेल है, ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये प्रकृति का है तो प्रकृति भगवान ही नहीं। इस वास्ते भगवान ही है, भगवान है, भगवान ही है। परंतु ये नहीं खास जीव है, ये तो भगवान का साक्षात स्वरूप है, ईश्वर साक्षात भगवान है, सब में भगवान है, अपने सहित सब उधर। ऐसे अनुभव होना चाहिए। फिर वाणी कोई सुनो वो सब वाणी भगवान ही है। जिन जीवा जा जो कह रहे हो सुनने में आवे वो एक तेरा ही गुणगान, तेरा ही गुणगान होता है, तेरे की बात कहते हैं। प्रमंडित हो मन सच पावे सीधी बात होती है, तुम भी हो, तुम भी हो, और वो अच्छा है तुम्हें और मुर्दा भी तुम्हें और राख भी तुम्हें और रेती भी तुम्हें और तुम्हें हो तुम्हें खेल है। ये लीला, ये भगवान की लीला है। ऐसी लीला देखो हर दिन रात और दिन अरे मौज और आनंद से रहो। कैसी बढ़िया बात है, केवल भगवान है, केवल भगवान है, भगवान भगवान है। अब सुना जगह देख जगह सब नमूना देख लिया वो नमूना है, सब भगवान कैसा रूप धरे में रहता, कैसा रूप धरे में रहता।